الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سورة حم. سجدة. جدید ویمنم سورت مصابیح هم دے سورت اقوات او سورت سجد مومن مخکد دینا دو سورتنا پہ یو مضمون بیان شو سور زمر او سورت حامی مومن. سورہ زمر کے اثبات توحید و رد شرک فی العبادت فاعبد اللہ مخلصا له الدین اور سورہ حم. مومن کے اثبات توحید و رد شرک فی الدعاء فادع اللہ مخلصین له الدین. کله چې مسله ثابت شي، دعوه ثابت شي، دې بل شبهات شروع شي. هغه شبهات مطلب دای چې دا دعوه ختم شي، دا आवाज ختم شي او دا بیان په دنیا کې نکېږي. نو سوره حم. سجده کې دا غي شبهات او جوابونه دي چه کم شبهات شویو پا دغی دعوی باندی چه سوره زمر و سوره حامی مومن کی ثابت شوان چه لائق دا عبادت صرف اللہ دی او لائق دا بلنی صرف اللہ دی و دی باندی سلور شبهاتو. اول شبه دا چیغیوی مونگا ستا پا خبر نا پوئیگو بس زمونگا زلون نگواری زمونگا گنو کی بوج دے چی تا بیان کے او تا دعوت پیش کے نا پوئیگو. داغی جواب باوکی چی نما نبشرم مثلکم ولی نا پوئیگے زم بندیم تاسم بندیان یہ زوم عربیم تاسوم عربیه زما په خبره څنګه نه پوهه کې دومره اسانه خبره دومره روخانه خبره وینځم یاد کې به جوابي قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. څومره اسانه خبره ده دمرا سانا خبر اخو بلا نشتا پا دنیا کی بیادوی ما شبا داو چی مونگا زکتا سر مرگرتیان شکولی مونگ پزان یریگو کدا مسلو منو دا عقیدہ چی تکم بیانے نمونگ پزان یریگو گوارے نشکولی ستا مرگرتیان. سوار لسم آیات کی با داغی جوابی پندشتم کی وقیدنا لهم قرآن اللہ ایماؤل شیطانان مرگری کری دی چکل دی یو انسان عقیدت شرکی نو بس دا غنه بیا شیطان نه خوځي کله په ویخه کله په خوب کې او سیره پیخه او تکي الله وی توحید منه نو یره ختم شي دا په ځان چې ریګه نو دا شرک ته وایي نو او کله چې مسله ومنه نو دا یره ختم شي دا خو د یری تعویز دی بیا باندې د انسان نه یریږي نه د شیطان نه یریږي دا وی جواب وکړه قیدنا لهم قرانا بیا درې ما شوبا دا چیرک دا قران چری په بل جبر اغلې نو زمونږ بابا کې شک نو وس خو زمونږ ډیر غټ شک دی چې دا پیغمبرو عربي دی قران هم عربي دی خامخا شک راځي چې دا وځي د ځان نه جوړي نو چوالی سلور سلوي ختم کې داوی جواب ولو جعلنا قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي الله وکما په بل جبه نازل کړي بیا خو به شبهات او صحت نو انتها ونو بیا هم د دین ډیر شکو نه کولو چایاتونو کې وضاحت نشتا فصاحت نشتا پیچیدگی ده پکې ډیر لوی گنجائش ده پکې عذابم وی چې عجیب خبره ده چې قرآن په عجمی باندې جواب باندې دی او پیغمبر عربي دی نو څه اخبار د غیب نه ده کنه تکه قرآن نه په بل جبه نازل شوه دی انا غی دا شبهات کړی دي خدای الله په علم کې وکنه که چېرې دا سې وشي نو دا سې بکیږي سلورم شبه دا چې هر کله په یو ځل نازل شوه لکه تورات د موسی علی السلام نو موږ به منلو هیڅ خبره پکې نه و خو دې نه قصه جوړه شوه په دې رشکاله کې پینځه سالو ختم کې دا غي جواب کوي ولا خذاتینا موسی الكتاب فاختلف فيه الله موسی عليه السلام ته په یو ځل کتاب ورکو نو چاو مانو هغه کې هغوی نه ډېر اختلاف پیدا شو تورات خوړو پتاو نه لګیدا دا سلور شبهاتو سوره حمیم سجده نازل شو د دې جوابونو لپاره تفصیلی جوابونه وکړل دا داو د صورت چرت د شبهاتو ارباو سلور شبهات د فقهي مناسبت مخکی صورت سره دا دي چې کوم بیان شو چې مخکی توحید ثابت شو اغی شبهات وارد شو نزی صورت کې دا غی جوابو نرال دویم داده چی سور حامی مومن کې سلور زلا لفظ د جدال ذکر که چی یجادلون ما یجادلون ان اللذین یجادلون علم ترعیل اللذین یجادلون جگڑی کئی تلا پایاتنو کې دې صورت کې رستو داوی تفصیل وکړه چا جګړه څنګه کوي ویلا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون ماوره وی ماوره او دې په مقابله کې هنګامه جوړ کړي شور او شغب جوړ کړي ته د مجادله وضاحت وکړي چې جګړه دا وځه قرآن په بیان باندې تنگو پریشان وو درې مداو چې دغه صورت کې وتا د جدال نسبت کړو چې جګړې کوي نو دې صورت کې با ذوذ لوې حامیم سجده کې چې دا د الله دشمنان دي ذالک جزاء اعداء الله النار او یوم یحشر اعداء الله الى النار نلسم کیم وی او شپگشتم کیم وی چې دا د الله دشمنان دي کنه کنه پیژنې چې دا په کتاب کې جګړې کوي سلورم ادا چلته داو ثابت کړه دوارو صورتونو کې چې الله حرام عدد کې فضل الله مخلصین له الدین په دې صورت کې به ترغیب استقامت تا چې دا مسله ګوره ګرانه ده دې کې ډېر مشکلات دي سوره حامیم سجده کې وی چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دې کې د استقامت ډېر ضرورت دی پینزم داو چلتے ہم تخویفی دنیاوی ذکر کرے ہو پاول لسور حامی مومن کی چکمو خلقو جگڑی کولنو فاخستو هم امینی ہو وکی فکان اعقاب بیاؤگو رضما عذاب سنگشو سور حامیم سجدہ کے داغی دو مثالو نا بیان کی دا عاد او سمود چداؤگا نا چلانی ولی په ناشنا عذابونو سره شپږم دا چلته د مؤمن شان بیان کړو چې د لارش کې ملائک بخنه غواړي اډيري دعاګانې ولکې وکړي وکړي په دې صورت کې ووي چې وازه عرش کې نه دلته دنیا کې راضی او ورتوي چې نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره مونږه مرګریو کنه تاسو یې چې پنځ پیران لګدی ملایکو یې مونږ ټول تاسو مرګریو چې مونږه مونږه دشمار نشته دی الله ته معلومه ده نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره هم دا چې هلته کې رجل مؤمن خپل بیان کی ویلو چې مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار یا خلقو دا څه چللې چې زه تاسو جنت ترابلم او تاسو ما ور ترابلې انا ادعوکم الی العزیز الغفار تاسو ما ته شرک دعوت را کوي نو اور دي او زه تاسو استاد الله د وحدانیت دعوت تر کوم چې هغه جنت ته ویلو کنه دې سوره حمیم سجده کې با الله دا غي تعریف او کی تحسین و او کی چیرہ وو تمره خاصه خبرې په دنیا کې نور نشته او من احسن قولا ممن دعا الى الله فعمل صالحا وقال انني من المسلمين اتم داو چلته ویلو پته صلی کی انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ويوم يقوم الاشهاد الله یما وعده کړی چې زو مدد کوم پیغمبران هم په دنیا کې اون باورت باندې چې گواهان ودريږي يقوم الاشهاد نو دې صورت کې د اشهاد او تفصيل وکم چې گواهان خو ډيري په دې باندې الله خپل اندامونه گواکي ولي ذکر دې انکار تیر شتورې حامي مؤمن کې چبل لم تکن ندعو من قبل شيئا یلا مون خو دنیا کی چا تاواز نه کړي نلوي ځان تا نو وړو کیتا یلا مون خو شرک نه کړي الله یوږي چې دا خپل یوم تشهد علیهم السنتهم یوم تشهد علیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم دا خپل اندامونو په گواہی کوي چې تا شرک نه وکړې موږ در باندې گواه نه یو تا خو زین نه پرې چې شپو کې دم وو د دا شهادت تفصیل کو به دی کې نه هم دا چلته ویلو چې صبر کاوه اخر کې د سورې حامی مومن چې فاسبر صبر کاوه ردی کی باوی سورہ حامیم سجدہ کی چیزا صبر مقام صدے وَلَا يُلَقَّى إِلَّا الصَّابِرُونَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ کانو ولی حمیم تجی په طریقه باندې دعوت پیش کی چې ستا دشمنان او هغه ستا دوستان او مرګري شي هغه طریقه څه ده هغه طریقه دا ده چې هما یلقا الا الذين صبروا هما یلقا الا ذو حظ عظیم دا صابرین مقام دی چې هغه په طریقه باندې دعوت پیش کی چې هغه سخت دشمنان یو وینو ته تګیو هغه به دوستان او مرګري وګرځي دا طریقه خوله ده باغې کې تاسو نور یو بل سره ډیر مضبوط ربط او مناسبت سوره حمیم سجده درې باب دي اول باب دی پنځیش تو آیاتونو کې دریم باب دې پنځشتم نه سلوي ختم پوري او دریم باب دې سلوي ختم نه تر اخره پوري دې اول باب کې پنځشت آیاتونو کې ودا قران نه صفاتونه بیان کی تنزيل من الرحمن الرحيم کتاب فصلت آیاته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا څنګه چې سوره حمیم مؤمن پاول کې د الله نو صفاتونه بیان کړیو چې حمیم تنزیل من الله العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو هلته د خپل ځان نو صفات او دلته د خپل کتاب نو لږه صفات دي د قران بیا دا غیوالی شبهی جوابو وی نپویگو ولی وقالو قلوبنا فی اکنت اما تدعونا ایلیم ظلونا هم بندی بسن ورج سبلا پکی وفی آزاننا وقرن ومن بیننا و بینک حجاب چطا بیان کنو دیر بوج را باندی رازی ونګوي چې دا ورونه باندې کړې او بل زمونږ استامین کې ډېره فاصله ده دا ته چې سوې او دا مونږ چې سکو د زمکه د اسمان فرق دی استاد مقصد نه حاصله نو جواب راغی چې قل انما انا بشر مثلکم زغه چرته د بل ځای نیم راغله ستاسو د قوم یما ستاسو د قبیله یما خمه پیجنې وړو کې لوي شوې یما همخ کې په خبره پوهیدې په سلوي ښکاله کې چې صادق دی او امین دی اوس نه پوهیږي اما سره څومره آسان ده جنما الهکم الهو واحد بیار پسې سخت زور نه چې وویل مشرکین مشرکان خو تباشو ولی لا یاتون الزکات صفائی نه کوي د زړه قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى عزیزان نه پاکي پدې تباشو بیا مفصل دلیل عقلی ذکر کوي او غی که ده کائنات و ده خلقت بیان چه اللہوی زمکا میس پیدا کلا پسور وزی که او غی که مقووتو ناو اسمانو پیدا کلا ریو تم اخبر کار حوالا کن او امیو وطا چه ایتیا توان او کرها کستاسو خوخی او کنی خوخا و چیزا تصویم ناغبا کوئے قالتا تینا توائعین وی غیچی اللہ ولی بام نی خواہا مونگ باول استاد حکم نے انکار کو تید آگے آیت مطلب بیان کو چیزے پا زیرازی و تفصیل و سرنی چو لقد خلقنا السماوات والارض وما بینهما فی ستت ایام وما مسنا من لغوب دو بل دے نو بیان شوی دیدے کی بیان يفسر بعضه بعضا بیا دلیل عقلی پسی ده تخویف دنیاوی دو نمونی چکر دام سلومن ہے اسی زن مخراب ہوئے کنیو گو رہ حال دا عادیانو او گو رہ حال سمودیانو تاسو اغیط رسیده شے ویس کی وطن شہر رسیده او غیلال دا دی مسئلی دا انکار دا وجن تباو برباد شو چا باندی توفان راوستو چا باندی چغو والی شو بیا بارو پسی تخویفی اخروی ذکر کی و یوم یحشرو اعداء اللہ الانار اگا اصل کار خوپاتے دے چیخ طول مخلوق بے ہوئی نی اللہوی جمع بکلیشی جہنم تا دا اللہ دشمنان اولی دا اللہ دا کتاب دشمنانو کن اللہ و تخپل دشمنانوی تخویف اخروی پاگی پسی ذکر کا تفصیلی دا لنبے بابو دویم باب پینزشتم نشورو کی گیا وغی کی دا دویم شبہ جواب دے چمونگا یریگو مونگ سر ڈیر غٹ غم دے و فکر دے چستا خبر منو کنا نتخطف من ارضنا سورہ عنکبوت او قصص کی ویلو زمون بخ په پز مو کاونه لګی ګوره الله جواب کوي وقیدنا لهم قرانا دنیا کې خودو مرګری دی یا به قرآنی یا به شیطان هی کستا مرګرتیا د قرآن سره شیطان با پا دربین کیم نوینه سوال نا پیدا کیگی دا پا خلقوی چه خوان دا غسته ده کنه دا وجه داده چه اگه قرآن تا بلکل شاکلی ده چین قوم اتخذو هذا القرآن محجورا دا خواه قوم ده کنه چه اللہ پیغمبر کی دا دین دقا فریاد کی چه اللہ نور فریاد نکو ما چې دا کار کړی دی دا ظلم کړی دی دا قتل کړی دی دا زنا کړی دی دا سود کړی دی نه صرف یو جرم چې قران یې د ځان ډیر بیرته نیولیو په دې نورو کې ځکه مبتلا شو کدا جرم یې نوې کړی نو پکی سود و نو پکی زنا و نو پکی قتل و نو پکی جراب و نو پکی جواری و اس بنو خدا سچ دی کړی دی دیر دیو جی نکلی دی چه قرآن تا اشاک کلی وان مدا جوابو کنا چه تراشا قرآن تا کی نا تا دا اللہ توحید دکا کتب یاو یاری دی ستانا با یاری گی تا چه پیو لار زین پاگا لار با شیطان نرا دی کاغا دا انسانان نی کد جناتو نی نزکی ورپسی زورن ورکلا خلقلا چه ده قرآن نای عراض کی وقال لذین کفروا لا تسمعوا لعاز القرآن والغو فیه لعلکم تغلبون ده زجر ده پی عراض ده قرآن سا اب یار پسی تخویف ده چه آخرت که بیسا حالی یار پسی مختصر بشارت استقامت چن الذين قالوا ربنا الله چاچ دا مسئله ذکر کما چې رجل مؤمن بیان کړی وا سوره حامی مؤمن کې ذکر شو چې کله فرعون وی چې زرونی اقتل موسی وليدع رب پریمده وجنمه دې دې اوس پر رب ته आवाज وکي رجل مؤمن میدان تر او دانګل څوک وجنه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله هغه سره وجنه چې هغه دومره خیسته خبره کوي دومره قیمتي خبره کوي چې زما رب الله دې څنګه ابو بکر راو دانګل میدان ته او د نبی علیہ السلام مرسته وکړه او مشرکان ته نیو خوا بل خوا کړو دا حال بس دا بشارت ته مؤمنانو لپاره او ترغیب د استقامت ته او بیا د تبلیغ طریقې خي چې من احسن قولا ممن دعا الى الله فعمل صالحا وقال انني من المسلمين سوک دے خیستا پوینا کی او پو دعوت کی داغا چانا چی خدای تا خلق را بلی زانتا نا خدای تا خلق را بلی چی بند اللہ یو دے وحدہو لا شریک لہو ہو آیا یری گما شرمی گما بھئی کلیمہ نشوی لی ہوا کوم دے پو مطلب باندے تا وشپی تکال لا اله الا الله ویلی په مطلب نه پویدلې ځکه په شرک کې ډوبي او د شرک نخې نشانی ده ته پرتی دي خو ته دي تارونه دي لاسته دي کونج کې دیو ګوته دي ټوله ډکې دیو پویدلې نه پی کور دي تعویذونه ځوړن کړی دي په ونه کې چې دې داسي داسي کیږي ناغه بوله رو رو راځي ها اسی دی کلمه ویلی دا توبه خدای دا دا شپیته کاله دا اسی تیر کلو سوک در بانده پیخ شوی امنا دی حق پرستو ومن احسن قولا من من دعا الالله دیتا دعوت وی خوا دا چکلی دا دعوتو اسی دعوت دعوت کی دعوت دیتا وی چی ایچا پسمو دا لار کی مخیل درشی شک دی پیرانگی نو خسلام علی و صلو کاو دیر پا خواهی سجبه باندی چی قربان یو خبر آتا کوما زلطا می پریوتی اللہ دل دیر خیستا شکل در کلدی نزویم چی آخرت دیم خیستا شی اللہ دی مونگ دا شرک نو ساتی تا شرک پی جنی شرک دادی چی داخل قروان دی مزارونو تا درگاونو تا دا چا دا مال ضرورت تے دا چا دا اولاد ضرورت تے دا چا دا کاروبار ضرورت تے دا چا دا مرض ضرورت تے دا چا دا عزت ضرورت تے سوک دشمن دا زان نلری کئی روان دی خدای تے نیر شوی دے دا ټول کارونه دا خدای دی او دی دا مڑو نگواری ریارو رو گواری دا کارونه کی خواه ن دې پیژنه معنی می پیژنې ان دغه تاجت شته یو بل سره تعارف وکړو ن دغه تعارف ډیر دی چې زه تا ته دعوت در کوم چې شرک مکاوا الله واحد لا شریک دی بس او چې دا خبره زړه ته پریوته نماز دې زکات دې روزه دې او حج دې بد دا سلور عبادت تی لپ مونگ فرض کلی دی اسمو کوا این دا وقت منز کوا کمال دا سرعینو پا کال کی با دا دین سلگ وندی شیع و باس سلو اختم روپے بس نور سنشتا گواری خوا خیال کوا پا گان کپانو وانوڑی تمرا در باندې خبره وګرانه کی چې یا خدای دا خما ته ډیره ګرانه چې راشپه به زوځي لوا په خوما کارش په نشم کوله چې مې په شپه به په خوما چې بیا د دغې نوم کمزور شم نو بیا بولا کیر پا خوما چه دینوم کمزور شم نو بیا بولا شنچه پا خوما نو علا با پریدی چه کی دی نی زی باندی که نا دا گرگان که باندی چه دین یوشی جور کلی چه بلشی جور کلی دی نا تا پیغمبر دعوت دق قاو چه طول احادیث دا دینا دک دی پولاری بے کلیو پوخ سورو ادین بے بیان کو امام بخاری بابو نک دی خوا چه پوخ سوری و دین بیانی کینی نا بالختو نا نک دی بستری نغوڑی پالنگونو کی نکینی نا بس سلی رازی تا پوس کئی چه دلی نی اے پیغمبر خبر میں کا آغا تا بیانو کی چه کلمه تویی بدا بیا پینزو وقت منز دی بیا زکات ته کمال د سره یې کنی نو بچی دی خلاص دی بیا روزه ده دا دین دی بس هغه خو په لسمنټه کې خلکو ته دین خو اوس دین دومره ګران شو مسلمان دا طرق دی چې دعوت الی الله بکې فاعمل صالحا بلما زبنه خپا بند بید عبادت چو سمر اللہ در باند ولی چو خلق در باند اعتراضو نکی و سیابا کفتوہ حر پل جامع با داغ نساتی اکا خلقو دا تمخشوا چو گورا دا تقریرو کتر دریو بجو پوری بیا سملاستو نو پلس بجی پاسی دو نتو اس کوکا نا خلقو تا بیان تا خوزان پاک نکو عاملا سوالحن کران لی وقال انني من المسلمين او جسوك تپوس کوي نو ايزو مسلمان زمو واحد مكنوم دي اوريدلي تبا خلق نه ځان پټه پیغمبران ځان پټ کړو د دې نوم نه يريدليو شرمنګ دي مسلې ته ډیر زړ کیږي هو د دې نوم نه يريګو نو ادا ګرانه پکې نور اسدا دا خبره ده کنه بیاوی ولا تستوی الحسنة ولا السیئة یاد ساتا چی حق و باطل ندی برابر توحید و شرک ندی برابر سنت و بدت ندی برابر خلق بطیر رازیتا تبوی چی سڑی اخوی او شیدن تاستن سجول کلی دی ټول یو مسلمانان دی او پینځه وخت منځ نه کوي او جمعه ته خېږي او راکوزيږي وینا الله ویلي چې نه دی برابر نه ادفع بالتی هی احسن هغه شور چې جوړ کړو کنه والغافی الله وتوی دفع کا پډیر صحیح طریقې باندې جوابونه مکوا پل خبرې زور ورکا پخپل دا خلق خاموش شیخا طرق دا تبلیغ پکی خی بیار پسید و دلیلون عقلی اگه که رد دا شرک فی العبادت چه لا تسجدو لی الشمس ولا لی القمر دا دا عبادت لایق ندیم دا خستا دا خدمت تا پار پیدا شویدیم نو دیتا دی تنده کی خودو مکوا دویم پس بعد د قیامت او من آیاتی انک تر الارض خاشعتن دلہ د ډیرو دلیلونو یو دلیل دا دی په قیامت باندې چې د ازمکه و چکړه سې روړی سوکړی الله وکړه چې مونږ په بارانو کوو اهتزت و ربت حرکت کیو ډکه شي په فصل باندې ان الذی احیاها لمحی الموتا دغا ذات تی چی ملی با جواندی کئی قیامت کے بیا خلق جواندی کئی دستا دا پارا دلیل پیش کن دا دویم باب خلاص شو دیو سالو اختم ندرین باب او پاگی کی ترغیب قرآن تا چو انہو لکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه قرآن لاس کے واخلا باطل تالا انہا مخل رات لیشی انہا درستو نا دازی کتاب دی عزیز زورور کتاب دی تنزیل من حکیم بیا پیغمبر له تسلی چې سید تو شاعر او ساحر او مجنون ما یقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك اغیته هم داسې ویل ته په دې کې یوازې نه بیا دا غدری می شبهی جواب چولو جعلنا قرآن عربیا آجمیا لقالو لولا فصلت آیاته بیا سلورو می شبهی جواب بینزشتم کی ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فی دا سو کوئی چکو پیوزل نازل شوی رتولو با من لیو اللہ ابن اسرائیلو مانو بیا رد شرک فی العلم إليه يرد علم الساعة كسوك ده غيب و تپوس كي وي الله پوئي والله أعلم من قدين پوئي وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من نسا ولا تزعو وتخويب أخرج يوم يناديم أين شركائيم قيامت كي بل سوال نشتا جي أول تپوس بددي كي جي أول تپوس بددي كي دا چاويلو صرف د شرک تپوس با الله کوي چې اين شرکای زغه خپل شرکاوی نه ما کم دي چې تاسو دنیا کې زپریخم او غي پسې شوې ما ته خو یو نظر خو اين شرکای دا تپوس وکي ښا نور تپوس نه نشتا ای به خود دین رستو بې لومبه تپوس دا چې خلکو رستو کړي بیا صرف زواجر دی په یو طرز باندې لا يسم الانسان من دعاء الخير ولئن ذقناه رحمه منا ولئن رجعت الى ربي فاذا انعمنا على الانسان اعرض ونعى بجانبه فاذا مسه الشر فذو دعاء عريض او اخر کې ترغیب قران ته چې خلکو کدا قران د الله طرف نه څنګه چې یقیني خبره ده ثم کفرتم به او بیا هم تاسو نه منلې اوسوم خیال له من اضلوا تاسو نه نور گمراه شته په دنیا کې اوسو جو کې فکر وکې الله د لړې راخسته مقدر کړی ده په دې کې هر څه کول شي په لږ وخت کې ځان سمبالول شي الله وی دا قرآن را واخله د دې غا داوا مسله ومنه او لم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید غیب دان خو صرف الله دی حاضر ناظر خو صرف الله دی نو په دې د اکتفا نه کیږي چې نور ور سره شریک ہے دا سوره حمیم سجده خلاصه وا مخکم په نظر واچو چې روستو بیا آسان شي په آخر دعوانا نحن